50 languages. 28. 28. 28. في الفندق. شكاوى. Στο ξενοδοχείο. Έκφραση παραπώνων. Στο ξενοδοχείο. Έκφραση παραπώνων. الدوش لا يعمل. Το ντους δεν λειτουργεί. Το ντους δεν λειτουργεί. لا يوجد ماء ساخن. Δεν υπάρχει ζεστό νερό. Δεν υπάρχει ζεστό νερό. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Μπορείτε να το φτιάξετε. Μπορείτε να το φτιάξετε. لا يوجد تليفون في الغرفة. Στο δωμάτιο δεν υπάρχει τηλέφωνο. Στο δωμάτιο δεν υπάρχει τηλέφωνο. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Στο δωμάτιο δεν υπάρχει τηλεόραση. Στο δωμάτιο δεν υπάρχει τηλεόραση. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. Το δωμάτιο δεν έχει μπαλκόνι. Το δωμάτιο δεν έχει μπαλκόνι. Αλγούρφα σάχιμπα. Στο δωμάτιο υπάρχει πολλή φασαρία. Στο δωμάτιο υπάρχει πολλή φασαρία. Αλγούρφα σαγίρατουν γίνταν. Το δωμάτιο είναι πολύ μικρό. Το δωμάτιο είναι πολύ μικρό. الغرفة معتمة جدا. Το δωμάτιο είναι πολύ σκοτεινό. Το δωμάτιο είναι πολύ σκοτεινό. التدفئة لا تعمل. Η θέρμανση δεν λειτουργεί. Η θέρμανση δεν λειτουργεί. المكيف لا يعمل. Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί. Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί. التلفزيون معطل. Η τηλεόραση έχει χαλάσει. Η τηλεόραση έχει χαλάσει. هذا لا يعجبني. Αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό δεν μου αρέσει. السعر عال جدا علي. Αυτό είναι πολύ ακριβό για μένα. Αυτό είναι πολύ ακριβό για μένα. عندكم ما هو أرخص؟ Έχετε κάτι πιο φτηνό; Έχετε κάτι πιο φτηνό; هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Υπάρχει εδώ κοντά ξενώνας νεότητας; Υπάρχει εδώ κοντά ξενώνας νεότητας; هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Υπάρχει εδώ κοντά πανσιόν; Υπάρχει εδώ κοντά πανσιόν; هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Υπάρχει εδώ κοντά εστιατόριο; Υπάρχει εδώ κοντά εστιατόριο.